بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ، ان دا نیم آف دا موسٹ افیکشنیٹ، دا مرسیفل. ملینز، بلینز اینڈ ٹریلینز درود و سلام آن آر لونگ پروفیٹ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ڈیئر برادرز، دا ہولی نعتس آر بینگ ریسائٹڈ ہیئر ایکسپٹ ٹو نعتس. All are written by Ala Hazrat Imam Ahmad Raza Khan Rahmatullahi Ta'ala Alayh, which have been translated into English by a beloved of Ala Hazrat Imam Ahmad Raza Khan Rahmatullahi Ta'ala Alayh.